гаворыць радыё Свабода. Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111. Увага, новый адрес Беларуси Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00. У интернете belarus.slimak.rfrl.org. Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачоў. Звоните. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прызначаны новы кіраўнік менскага спецназу. Ад сённяшняга дня ў Беларусі падаражэў цукар. У Малдове абнародаваны канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашэнка бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сябраў АДКБ. У арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі ўваходзяць Беларусь, Расія, Казахстан, Арменія, Кіргізія, Таджыкістан, Узбекістан. Саміт праходзіць у Кыргызстане. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў спадзяецца атрымаць ад Александра Лукашэнкі подпіс пад пагадненнем аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Александр Лукашэнка прыбыў у Бішкек адным з першых, з малодшым сынам, расказвае Алесь Дашчынскі. Асноўнай інтрыгай саміту медыі называюць магчымае падпісанне Лукашэнкам дамовы аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Нагадаем, у чэрвені кіраўнік Беларусі адмовіўся ад удзелу ў маскоўскім саміце АДКБ з-за малочнай вайны з Расіяй. Ён не падпісаў прынятую там дамову аб фармаванні калектыўных сілаў і абвясціў падпісаныя дакументы нелегітымнымі. Таксама афіцыйны Менск не прыняў старшынёўства ў АДКБ. Яго часова пераняла Масква. Цяпер, паводле расійскіх медыяў, Мядзведзеў спадзяецца, што Лукашэнка падпіша пагадненне падчас саміту ў Кіргізіі і пяройме старшынёўства ў АДКБ. Таксама невядома, ці пройдуць двухбаковыя перамовы паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым. Паводле газеты «Камерсант», Крэмль прапанаваў кіраўніку Беларусі на мінулым тыдні правесці нефармальную сустрэчу, аднак той ухіліўся. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка едзе на саміт, то мусіць падпісаць дамову, інакш навошта ехаць. Афіцыйны Менск адказаў, што сам будзе вырашаць вырашаць, якія дакументы і ў якія тэрміны падпісваць. Каментуючы сітуацыю, старшыня апітанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў: «Справа ідзе пра стварэнне такога эсэндоўскага спецназа. Ну, у мяне такія ўзаемаадносіны са спецназамі да спецназа негатыўныя. Я не думаю, што з удзелам беларускага спецназа, кыргызстанскага і расейскага можна стварыць структуру, якая будзе дзейнічаць на карысць грамадзян. Вот калі аўтарытарныя рэжымы ствараюць нейкую сілавую структуру, гэта нічога добрага людзям не несе. І гэта ёсць пэўная небяспека для тых, хто выступае за еўрапейскія каштоўнасці на постсавецкай прасторы. Калі-нікалі, улічваючы нейкую спецыфіку, то могуць прыязджаць замежнікі і наводзіць парадак у той ці іншай краіне, прыкрываючыся дамовай, якая прынята быццам бы легітымна. У гэтым ёсць небяспека». Мікола Статкевіч нагадвае, што цягам ужо 16 гадоў беларускія жаўнеры не бяруць удзелу ў падзеях у гарачых кропках, і Беларусь павінна захаваць гэтую сітуацыю і не падпісваць дамовы аб калектыўных сілах. Пытанне, падпішаць ці не падпішаць Лукашэнка гэтае пагадненне па вольных сілах, будзе залежаць найперш ад таго, колькі заплаціць. Адносіны нашай краіны з Расіяй даўно ўжо перайшлі на рынкавыя рэйкі, толькі не ў плане нармальных рынкавых адносін, а Расія цяпер мусіць плаціць, купляць тыя ці іншыя дзеянні беларускага кіраўніцтва, якія гэта кіраўніцтва расцэньвае як выгодныя Расіі. Што тычыцца неабходнасці стварэння гэтых сілаў, я думаю, што Беларусі яны не патрэбны. Мы зараз знаходзімся ў атачэнні краін Еўрапейскага саюза, якія не пагражаюць нам вайной, гэта відавочна. Падпісваць некае пагадненне з Расіяй супраць каго? Супраць каго гэтыя сілы будуць ужыты? Але спадар Лукашэнка можа падпісаць усё, што заўгодна, калі яму за гэта там Расія дасць нейкі крэдыт. Мяркуе палітык Мікола Статкевіч. Гісторыя АДКБ пачалася 15 траўня 92 году, калі Арменія, Казахстан, Кіргізія, Расія і Таджыкістан падпісалі ў Ташкенце дамову пра калектыўную бяспеку. Беларусь далучылася да гэтай дамовы ў снежні 93-го. Падпісанню супраціўлялася апазіцыя БНФ у Вярхоўным Савеце, і нейкі час дамову адмаўляўся падпісаць спікер Станіслаў Шушкевіч. На сёння, акрамя гэтых шасці краінаў, у арганізацыю таксама ўваходзіць Узбекістан. У 90-е гады чальцамі арганізацыі таксама былі Азербайджан і Грузія. Калі ў 99-м прыйшоў час працягваць дзеянне дамовы, з яе выйшлі Азербайджан, Грузія і Узбекістан, які, аднак, пазней папрасіўся назад. Слухачы «Свабоды» каментуюць міжнародную дзейнасць Беларусі. Молодечно, Николаевич. Хитросплетение Лукашенко и его команды в отношениях с Россией – это Осетия и Абхазия, ОДКБ, отказ от рублевых расчетов и многое другое. Уже подорвало доверие к Белоруссии как к союзнику и партнеру. А в дальнейшем, кроме потери работы для миллионов белорусов, работающих на рынок России, ни к чему хорошему не приведет. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што агляд вашых званкоў вы пачуеце хвілінаў праз 15. Новым кіраўніком асобнай брыгады спецназу вайсковай часткі 3214 стаў Хазалбек Атабеков. Змена звязаная з тым, што былы кіраўнік спецназу Юрый Караеў пайшоў на павышэнне. Цяпер ён займае пасаду першага намесніка, начальніка аператыўнай і баявой падрыхтоўкі ўнутраных войскаў. Караеў быў начальнікам спецназу менш за год. Да гэтага брыгадай камандаваў Дмітрый Паўліченка. У ліпені летась Караеў узначаліў менскі полк міліцыі спецназу. Ён замяніў Падабеда, у якога нібыта ўзніклі праблемы са здароўем. Дарэчы, цяпер Юрый Падабед узначалівае асабістую ахову вядомага бізнэсоўца Юрыя Чыжа. Да гэтага Караеў працаваў у Гомелі. Юрый Падабед служыў разам з новым камандзірам спецназу ў частцы 3214. Ён даў сваю характарыстыку свайму былому намесніку. Я его знаю только с положительной стороны. Довольно вдумчив, не горяч, очень толковый, взвешенный, нормальный человек. Дисциплинированный? Очень, не то слово. Старших бешено вообще уважают. Ну, у них вообще в крови, это действительно уважение к старшему туда. Вполне адекватные, без всяких вопросов. Былый командир полку спецназу Менской милиции Юрий Подобед. 25 сакавіка 2006 году афіцэры, падначаленыя з Дмітра Паўліченкі, сярод якіх быў Хазалбек Атабекаў, затрымлівалі палітыка Александра Казуліна. Это понятно, то есть там работают специалисты. Избили, на колени поставили. Даже не давали на это самое встать, значит, чтобы куда-то что-то. Какое что-то офицерское. Это называется у нас бандитское поведение. Психологическая настройка. Вы же помните, как была команда «Вперед на врага», да? То есть это же не просто выполнять какое-то задание. То есть воспитывается ненависть к собственному народу. Палітык Александр Казулін. Хазалбек Атабекаў скончыў Менскае вышэйшае ваенна-палітычнае агульнавайсковае вучылішча. У 2005 годзе быў узнагароджаны медалём за бездакорную службу. У той час ён з'яўляўся начальнікам аддзялення баявой падрыхтоўкі. У жніўні 2007 году новаму кіраўніку спецназу было прысвоена званне палкоўніка. Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Малдове абнародаваныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Дадзеныя, атрыманыя пасля апрацоўкі ўсіх бюлетэняў, не мяняюць агучанага раней раскладу сіл. Партыя камуністаў атрымае ў новым парламенце 48 мандатаў, апазіцыя ў выпадку аб'яднання агулам 53. Якія ўрокі можна ўбачыць для Беларусі ў малдаўскіх падзеях? Беларускія палітыкі і эксперты знаходзяць больш адрозненняў, чым падабенстваў. Ці зменяцца адносіны афіцыйных Менску і Кішынёву ў выпадку адхілення ад улады ў Малдове камуністаў? Палітыкаў і экспертаў апытваў Віталь Цыганкоў. Палітолог і рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль пералічвае тыя чыннікі, якія дазваляюць казаць пра кардынальнае непадабенства малдаўскай сітуацыі да беларускай. Все-таки там контроль за выборами с боку керующей силы, у приватности коммунистов и президента Воронина, был не таки тотальный, как у Беларуси. И вот это люд свободы, и он и отбился на выниках. Другое отрознение, Воронин сыходит 3-го, 4-го и наступных терминов там нема. Третье отрознение, чего не хапая нам, это активности насельництва у отстоивания позиции, якая на их поле сдается зараз самой важной. А самое важное, как выборы отбылись и выборы были соправдные. Наколькі зменятся относительно официальных Менску и Кишиневу в выпадку отхиления от улады в Молдове коммунистов? Политолог Андрей Федоров лечит, что истотных измен не отбудется, и прикладом можно лечить белорусско-украинские относины. Можно пригадать то, что отбылось в отношениях с Украиной после помаранчевой революции. Як мы бачым зараз, адносіны зусім нармальныя з абодвух бакоў, і эканамічнае супрацоўніцтва інтэнсіўна развіваецца. А ў Малдове тым больш наўрад ці будзе такое, скажам, імкненне на захад моцнае, як гэта было в Украине. Так что я думаю, что это никаким чином дрэнна на белорусско-молдавских стосунках не даведзе. Политолог Андрей Федоров. Оппозиция у Молдове зможе обрать старшиню парламента и сформовать урад, для чего необходимо 52 голосы. У той же час ее не удастся самостойно, без подтримки коммунистов, обрать президента, який вылучает кандидатуру премьера, для чего необходимы 61 голос. У этом выпадку партиям доведется шукать компромисс для недопущения политического кризиса. Коли керовника державу не оберуть с двух спробов, парламент будет распущен. Аналізу палітычнай сітуацыі ў Малдове пасля выбараў прысвечана і сённяшняя экспертыза свабоды. Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова ўчора рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеі ў гэтай краіне? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман. Гэтую перадачу вы зможаце пачуць у эфіры адразу пасля выпуску навіну, а тэкст яе прачытаць на нашым сайце адрас свабода.орг. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. Беларусь будзе працаваць над рэформамі ў плане дэмакратыі і правоў чалавека, заявіў міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Аднак ён падкрэсліў, што гэтая праца будзе адбывацца толькі па тых аспектах, якія Беларусь палічыць важнымі для сябе. Амерыканская аналітычная кампанія Energy Security Analysis прагназуе гэтай зімой зрыў паставак расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны і Беларусі. Новым кіраўніком менскага спецназу прызначаны Хазалбек Атабеков. Былы кіраўнік спецназу Юрый Караю пайшоў на павышэнне. У Слуцку невядомымі апаганены помнік ахвярам Галакосту, размешчаны ў цэнтры гораду. На помніку была намаляваная свастыка ды іншыя графіці антысеміцкага зместу. У Малдове абнародаваныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Партыя камуністаў атрымае ў новым парламенце 48 мандатаў, апазіцыя ў выпадку аб'яднання агулам 53. Вы слухаеце радыё «Свабода». Сёння ў разгар сезону нарыхтоўкі ягад і садавіны у Беларусі падаражэў цукар. Сезон нарыхтоўкі зноў паказаў хібы сельскай гаспадаркі, з якіх некаторыя беларускія карчы не могуць канкураваць з замежнымі нават на ўнутраным рынку, расказвае Алег Груздзіловіч. Кілаграм цукру ад сёння падаражэў на 50 рублёў. Цяпер ён каштуе 2270 рублёў. Іван Данченка, кіраўнік канцэрну «Белдзяржхарчпрам», на прадпрыемствах якога вырабляюць беларускі цукар, патлумачыў, чаму павысіліся кошты. Для того, чтобы компенсировать издержки производителям сахарной свеклы и крестьянам. В прошлом году повысились цены на сахарную свеклу, по-моему, на 20%. А сахар на сколько? У нас самый дешевый сахар сегодня. Самый дешевый сахар белорусский. Я считаю, что наши товары нисколько тут не увеличились, они даже подешевели. Долларовым эквиваленте. За мяжой у выніку фінансавага крызісу большасць харчоў патаннела. Чаму ж на паліцах беларускіх крамаў харчы даражэюць, у тым ліку і беларускай вытворчасці? Паводле Івана Данченкі, гэтак сама як з цукрам, большасць беларускіх харчоў у даляравым эквіваленце таннейшыя за замежныя аналігі. А тое, што спажыўцы аддаюць перавагу імпарту, дырэктар канцэрну патлумачыў раскручанасцю вядомых гандлёвых марак. А чаму беларускія сокі цяжка канкуруюць замежнымі нават на ўнутраным рынку? Іван Данченка паведаміў, што сёлетняя кампанія па нарыхтоўцы ягад і садавіны мала чым адрозніваецца ад ранейшых. Купляць асабліва няма ў каго. Некалькі нарыхтоўчых кантор ганяюцца за адным і тым жа вядром вішняў. Ці не з-за таго, што ў краіне мала фермераў, якія займаюцца садавінай? Мала, мала. Надо больше иметь садов. В основном была ориентация, мы ж тоже видим, на частное подворье. А сельское население стареет, объемы садов в частных подворьях снижаются, поэтому надо действительно, эта программа, которая сегодня, развитие плодово-ягодного садоводства, она актуальна и заслуживает внимания, и мы просто готовы работать с фермерами и даже их авансировать в какой-то степени, и помогать им, чтобы они садили сады, ягодники, мы готовы на это идти. Поведомил Иван Данченко. Чаму беларускія сокі даражэйшыя за імпартныя і што перашкаджае Беларусі падняць ягадна-садовую галіну? Незалежны эканаміст Міхал Залескі бачыць прычыны адставання ў дзяржаўнай сістэме гаспадарання. У нас зараз праблема не столькі ў тым, каб вырошчваць, колькі ў тым, каб нарыхтоўваць. Дрэваў многа і ў дачнікаў, гэных на лецішчах, і ў старых, у калгасах, і ўсё гэна. Але няма сістэмы нарыхтоўкі. Нейкім чынам бы абадралі. Я вонь заўчора бачыў, баба адна старая ўзбілася метраў на 7 на вішню сядзела абірала. Але каб праехала машына, ды сабрала гэна ўсё, ды даставіла куды на перапрацоўку. Няма яных тэхналагічных ланцужкоў, а іх няма. Таму што арганізаваць такі ланцужок гандлёва-тэхналагічны вельмі складана і на сённяшні дзень. Яна абстаўлена масай усякіх чыноўнічых перашкодаў, не гледзячы на заявы пра ліцэнзаванне, пра адно акно і так далей. Мяркуе Міхал Залескі. У канцэрне «Белдзяржхарчпрам» прызналі, што ў выніку нядаўняга малочнага канфлікту з Расіяй мусілі зменшыць пастаўкі туды малочных вырабаў і зараз шукаюць іншыя кірункі экспарту. Што да былых войнаў, цукровай з Расіяй і карамельнай з Украінай, «Белдзяржхарчпрам» спадзяецца, што канфліктаў тут больш не будзе. Расказваў Алег Груздзіловіч. Амерыканская аналітычная кампанія Energy Security Analysis прагназуе гэтай зімой зрыў паставак расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны і Беларусі. Як гаворыцца ў дакуменце кампаніі, цяжкасці, якія маюць Украіна і Беларусь, важныя транзітныя краіны для паставак нафты і газу ў Еўропу, павялічваюць напружанне ў газавых пастаўках і могуць прывесці к прыпыненню Расіі паставак газу як у адну, так і ў абедзве краіны. Паводле кампаніі, цяперашнія рознагалоссі паміж краінамі рэформе нашмат глыбейшая за папярэднія. Амерыканская кампанія не выключае магчымасці разрыву дачыненняў паміж Расіяй і Беларусю, што ў сваю чаргу можа прывесці да зрыву паставак нафты і газу ў Еўропу. Дэталі вы можаце прачытаць на нашым сайце, а таксама там жа знайсці кроніку гандлёвых войнаў з Расіяй. Звярну вашу ўвагу таксама і на тое, што на сайце мы маем рубрыку «Эканамічны блёх». Новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг. А теперь и слухать у эфиры. Авторы откажут за свои слова. «Блоги свободы». Кожную сераду. Радио «Свобода». Першы замежны візіт новы кіраўнік рускай праваслаўнай царквы Кірыл робіць ва Украіну. Ён будзе знаходзіцца там 10 дзён. Гэтая паездка выклікала сапраўдны палітычны шторм ва Украіне. Адны вітаюць яго як духоўнага бацьку, іншыя бачаць у ім зброю расейскай імперскай экспансіі. Працяг тэмы ў Юрія Дракахруста. З самага пачатку візіту патрыарха яго сустракалі шматлюдныя пратэсты. У аўторак напярэдадні літургіі ў адным з кіеўскіх храмаў, якую збіраўся служыць патрыарх, справа дайшла да сутычкі паміж яго праціўнікамі і прыхільнікамі. На думку аднаго з маніфестантаў, прыезд патрыарха гэта непрекращающаяся экспансія московскага патрыархата рускай праваслаўнай церкві на украінскую праваслаўную тэрыторыю. А гэтая прыхажанка абуралася паводзінамі маніфестантаў. Я прыйшла сюда памаліцца, а вот эти продажныя шкуры не дают возможности, потому что глушат своими возгласами, и люди мешают молиться. Это дискредитация православного народа. Визит у Киев стал первой замежной поездкой нового патриарха после того, как он стал на чале русской православной церкви у лютым сёлета, после смерти его попередника Алексея II. Кирилл подкресливает, что его визит духовный, пасторский, а не политичный. Але многие во Украине с гэтым не згодные, например, Олесь Шевченко, який в авторок брал удел в акції протесту супроти приїзду патріарха. Це візит не релігійного характеру, а який абсолютно відповідає кремлівській імперській політиці. Ще ніхто не поводив себе так нахабно, як цей патріарх Кирил. Відверто кагебістська позиція. Він приїхав і сказав, здесь все наше. І для нас не существує політичних границь. Виступаючи по українським телебаченню, Кирил заявив, що українці і російці – один народ. І звернувся да украінцаў з просьбай не ахвяраваць сваімі каштоўнасцямі дзеля больш шчыльных сувязяў з Еўропай. Погляды патрыярха Кірыла не падзяляе украінская праваслаўная царква. Говорить яе епископ Евстрат Зоря. Московский патриархат – це церква російського народу, а у нас є інша держава, український народ – це не російський народ, Україна – це не Росія. Православні України розколоті поміж Московським патріархатом і Українською автокефальною православною церквою. Руская православная царква не признає украинскую аутокефальную и лічить яе раскольницкой. Президент Виктор Ющенко давно імкнецца до незалежности украинского православия. Ён шукаў падтрымкі ў гэтым ва ўсяленскага константинопольскага патриарха Бартоломея, але не атрымаў пэўнага адказу. Падчас сустрэчы з патриархом Кирилом украинский президент ізноў зняў тэму незалежнай православной украинской царквы, але атрымаў ад гостя холодны адказ. Эта церковь, господин президент, существует. Есть поместная церковь в Украине. Если бы ее не было, не было бы сегодня Украины. Здесь нету никакого империализма, никакого господства одних над другими. Здесь есть ясная православная экклезиология. Патриарх – это отец для всех, вне зависимости от того, какого цвета паспорт в кармане, в каком мы государстве живем. Патриарх называе Киев паўднёвай сталіцы рускага праваслаўя, а аўтакефальную праваслаўную царкву Украіны ранай на целе рускага праваслаўя. Расказваў Юрый Дракахруст. І яшчэ адна навіна з жыцця вышэйшых царкоўных іерархаў. Папа Рымскі збіраецца выпусціць да калядаў музычны дыск. Альбом будзе называцца «Альма Матер». Апроч рэлігійных спеваў па-португальску, французску і нямецку, у выкананні пантыфіка прагучаць і сучасныя кампазіцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі агляд званкоў. У чарговай серыі рубрыкі «Раскіданае гняздо» мы з вамі завітаем у раён, дзе амаль нічога не змянялася з часоў расійскай імперіі, дзе яшчэ можна пабачыць драўляныя будынкі сярэдзіны 19-га стагоддзя, дзе старыя людзі яшчэ памятаюць раку Нямігу і дзе ўжо распачаўся татальны знос старых дамоў. Мы завітаем на Грушаўку. Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз званкі на свабоду. Сёння слухачы каментуюць міжнародныя дачыненні Беларусі, выказваюцца на эканамічныя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. Александр Лукашенко прымае ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краінаў сябраў АДКБ на гэтую тэму выказвання слухача. Молодежна Николаевич, хитросплетение Лукашенко и его команды в отношениях с Россией – это Осетия и Абхазия, ОДКБ, отказ от рублевых расчетов и многое другое. Уже подорвало доверие к Белоруссии как к союзнику и партнеру. А в дальнейшем, кроме потери работы для миллионов белорусов, работающих на рынок России, ни к чему хорошему не приведет. Выказванне каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў. Ёсць вельмі шмат краін, з якімі Расія знаходзіцца далёка не ў тых адносінах, у якіх яна фармальна знаходзіцца з Беларусі. Я маю на ўвазе, што яны не будуюць саюзную дзяржаву. Разам з тым яны гандлююць, супрацоўнічаюць і гэтак далей. Для таго, каб будаваць нармальныя адносіны, зусім не абавязкова быць у такіх сціслых дачыненнях. Ці тое, што зараз становішча пакрысе выпраўляецца, як быццам пачынае працаваць і заходні вектар нашай знешняй палітыкі, можна толькі вітаць. Наступнае тэлефанаванне з нагоды памілавання Александрам Лукашэнкам дваіх злачынцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія забілі аднавяскоўца, падазраванага ў падпалах. Розные меркования на конт забойства Лёсы Пуховича. Я хочу нагадать, який наш самый справедливый у свете белорусский суд. На летище фермера Афанасьева Михаила Петровича в Слуцком районе начали наведывать рабовники. И он решил это привартовать. Приехали вдвоих. Конем почали грузить кирпич. Коли он спытал, что они робят, они достали нож. Завязалась бойка. Один из рабовников упал и головой на кирпич и загинул. Другие его покинули, сбег. Так вот этому фермеру отмерил самый гуманный суд в мире белорусский. Аж 12 год колонии усиленного режима. И еще сбирали у сельчан 500 подписов, чтобы отмерить ему высшую меру. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей выказванні на іншыя тэмы. Покаяние повинно быть, каб народ почув, что коммунисты признают незалежно от того, якую яны позицию с этим момент с партийным билетом займали, что яны признают, что яны виноваты во всех тих зверствах, у тих расстрелах. И на огул обставинах коммунистичного рая яны виноваты непосредственно. Вот тады народ отчует, что нечто отбывается. Мы, пенсионеры, в большинстве своем, скоро в полном смысле этого слова, будем голодать. Мы не будем протестовать, а просто нашей пенсии уже не хватает на самое необходимое. А самое необходимое – это питание и лекарства. А тем более, если еще повысят цены на коммунальные услуги, то есть воду, газ и прочее. Было сказано, что кризиса нет, а он пришел неожиданно и в полной красе. И бьет по пенсионерам и малообеспеченным. Есть и платящие. А будет еще больше. Лариса, город Минск. Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакуншык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў? Якім можа быць далейшае развіццё падзеяў у Малдове? Гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111. Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00. У интернете belarus.slimak.rfrl.org. Зворотная сувязь со свободой по оглядах пошты, телефонование слухачёв. Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52. Номер Менского автоотказника 266-39-52. Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24. Номер для СМС у Беларуси 391-22-24. Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968. Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У працкай студыі Алена Радкевіч у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы прапануем вашай увазе агляд асноўных падзеяў, прагноз вынікаў саміту «Дзяржаваў сябраў АДКБ». Мы паспрабуем разабрацца, чаму Беларусь уваходзіць у тройку лідараў па росту цэнаў сярод краінаў былога СССР. Вы пачуеце форум свабоды, а таксама расповедь Дмітра Бартосіка пра менскага барда Рамана Яраша. Але спачатку падсумаванне галоўных сённяшніх падзеяў. Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Амерыканская аналітычная кампанія Energy Security Analysis прагназуе гэтай зімой зрыў паставак расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны і Беларусі. Новым кіраўніком менскага спецназу прызначаны Хазалбек Атабекаў. Былы кіраўнік спецназу Юрый Караеў пайшоў на павышэнне. Александра Казуліна ў 2006 годзе затрымлівалі афіцэры, сярод якіх быў Атабекаў. Это понятно, то есть там работают специалисты. Избили, на колени поставили. Даже не давали на это самое стадничье, чтобы куда-то что-то. Какое что офицерское? Это называется у нас бандитское поведение. Психологическая настройка. Вы же помните, как была команда «Вперед на врага», да? То есть это же не просто выполнять какое-то задание. То есть распитывается ненависть к собственному народу. У Слуцку невядомымі апаганены помнік ахвярам Галакосту, размешчаны ў цэнтры гораду. На помніку была намаляваная свастыка ды іншыя графіці антысеміцкага зместу. От сегодняшнего дня у Беларуси подорожил цукор. Для того, чтобы компенсировать издержки производителям сахарной свеклы и крестьянам. В прошлом году повысились цены на сахарную свеклу, по-моему, на 20%. А сахар на сколько? У нас самый дешевый сахар. Самый дешевый сахар белорусский. Я считаю, что наши товары нисколько тут не увеличатся, они даже подешевеют. В долларовом эквиваленте. Первый замежный визит керовника Русской Православной Церкви Кирилла в Украину выкликал политические дискуссии в Украине. Одни вітают його як духовного батьку, інші бачать в ньому зброю російської імперської експансії. Папа Римський збирається випустити до колядів музичний диск. Альбом буде називатися «Альма Матер». Апроч релігійних співів по-португальську, французьку і німецьку, у виконанні пантифіка прогучать і сучасні композиції. У Молдові обнародовані кінчаткові виніки парламентських виборів. Партія комуністів отримає у новому парламенті 48 мандатів, опозиція у випадку об'єднання агулом 53. Можна пригадати то, що відбулося в відносинах з Україною після помаранчевої революції. Як ми бачимо зараз, відносини зовсім нормальні з обох боків і економічні. Сотрудничество інтенсивно розвивається, а у Молдові тим більше навряд чи буде таке, скажімо, імкнення на Захід моцне, як це було в Україні. Так що я думаю, що це ніяким чином дрено на білорусько-молдавських стосунках не дав'є. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. У арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі ўваходзяць Беларусь, Расія, Казахстан, Арменія, Кыргызстан, Таджыкістан, Узбекістан. Саміт праходзіць у Кыргызстане. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў спадзяецца атрымаць ад Александра Лукашэнкі подпіс пад пагадненнем аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Александр Лукашэнка прыбыў у Бішкек адным з першых з малодшым сынам, расказвае Алесь Дашчынскі. Основной интригой саммиту медии называют махчимое подписание Лукашенком домовы об формовании коллективных сил оперативного реагования. Нагадаем, у червени керовник Беларуси отмовился от удела у московским саммите АДКБ за молочной войны с Россией. И он не подписал принятую там домову об формовании коллективных сил и обвестил подписанные документы нелегитимными. Так сам официальный Минск не принял старшинёвства у АДКБ. Его часово переняла Москва. Теперь, по воде российских медиев, Медведев сподяется, что Лукашенко подпишет погоднение подчас саммита у Киргизии и пероиме старшинёвства у АДКБ. Так само неведомо, те пройдут двухбаковые перамовы помеж Лукашенком и Медведевым. Поводле газеты «Коммерсант» Кремль пропоновал керовнику Беларуси на минулым тыдне провести неформальную сустречу, однако той ухилился. Помощник российского президента Сергей Приходько заявил, что коли Лукашенко едет на саммит, то мусить подписать домову, инакш на во что ехать. Официальный Минск отказал, что сам будет в рашаць, якія дакументы і ў якія тэрміны падпісваць. Каментуючы сітуацыю, старшыня Апеданы грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў: "Справа ідзе пра стварэнне такога эсэндоўскага спецназа. Ну, у мяне такія ўзаемаадносіны са спецназамі да спецназа негатыўныя. Я не думаю, што з удзелам беларускага спецназа, кыргызстанскага і расейскага можна стварыць структуру, якая будзе дзейнічаць на карысць грамадзян. Вот калі аўтарытарныя рэжымы ствараюць нейкую сілавую структуру, гэта нічога добрага людзям не несе. І гэта ёсць пэўная небяспека для тых, хто выступае за еўрапейскія каштоўнасці на постсавецкай прасторы. Калі-нікалі, улічваючы некую спецыфіку, то могуць прыязджаць замежнікі і наводзіць парадак у той ці іншай краіне. Прыкрываючыся дамовай, якая прынята быццам бы легітымна, у гэтым ёсць небяспека". Мікола Статкевіч нагадвае, што цягам ужо 16 гадоў беларускія жаўнеры не бяруць удзелу ў падзеях у гарачых кропках, і Беларусь павінна захаваць гэтую сітуацыю і не падпісваць дамовы аб калектыўных сілах. Пытанне падпішаць, не падпішаць Лукашэнка гэтае пагадненне па агульных сілах будзе залежаць найперш ад таго, колькі заплаціць. Адносіны нашай краіны з Расіяй давно ўжо перайшлі на рынкавыя рэйкі, толькі не ў плане нармальных рынкавых адносін, а Расія цяпер мусіць плаціць, купляць тыя ці іншыя дзеянні беларускага кіраўніцтва, якія гэта кіраўніцтва расцэньвае як выгодныя России. Что тычется необходимости створения этих сил, я думаю, что Беларуси они не потребны. Мы зараз находимся в отношении краин Европейского Союза, которые не погрожают нам войной, это видовочно. Подписывать некое погоднение с Россией, супроть кого? Супроть кого эти силы будут ужиты. А господар Лукашенко может подписать все, что заугодно, когда ему за это там Россия даст некий кредит. Палітык Мікола Статкевіч. Гісторыя АДКБ пачалася ў 92-м годзе, калі Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан падпісалі ў Ташкэнце дамову пра калектыўную бяспеку. Беларусь далучылася да гэтай дамовы ў 93-м. Падпісанню супраціўлялася апазіцыя БНФ у Верхоўным Савеце, і нейкі час дамову адмаўляўся падпісаць спікер Станіслаў Шушкевіч. На сёння, акрамя гэтых шасці краінаў, у арганізацыю таксама ўваходзіць Узбекістан. У 90-е гады чальцамі таксама былі Азербайджан і Грузія. Калі ў 99-м прыйшоў час працягваць дзеянні дамовы, з яе выйшлі Азербайджан, Грузія і Узбекістан, які, аднак, пазней папрасіўся назад. Наведнікі сайту «Свабоды» каментуюць апошнія навіны, змешчаныя на веб-старонцы, у тым ліку і саміт АДКБ. З дыскусіяй удзельнікаў форуму вас пазнаёміць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. У артыкуле «На Лукашэнку ціснуць напярэдадні саміту» мы пазнаёмілі чытачоў з прагнозамі экспертаў наконт таго, ці падпіша беларускі кіраўнік у Кыргызстане дакументы па стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання. Нехта лось прапануе. Няхай Лукашэнка запіша свайго міколку ў калектыўныя сілы АДКБ. Аналітык ВКЛ за ўразвязу мяркуе. Расія хоча, каб рабы з калоніяў ізноў будавалі ёй у Сібіры камунізм, ваявалі на Каўказе, гадавалі ім кароў і свіней, а яны зранку да вечара будуць глушыць чарнілы і гарэлку. З новай сілы разгарэлася дыскусія пра тое, як называюць Беларусь замежнікі, пасля таго, як шведская народная партыя лібералаў, нібы пачуўшы заклік маладога фронту, звярнулася да свайго ўраду і грамадскасці з прапановай перастаць ужываць звыклую для шведаў назву «Вітрусленд», а казаць «Беларусь». Па-першае, на сайце пачалася мовазнаўчая дыскусія, як жа называць па-беларуску самую актывістку партыі, якая заяву напісала «Брыгіта Ольсен ці Ульсен». Вадзя з Менску лічыць, што Ольсен і піша далей на конт ужывання назвы «Вітрусленд». Мажліва, што шведскі эстэблішмент гэткім чынам помсціць беларусам за тое, што ў афіцыйным варыянце наркамаўкі каралеўства Шведыя пішацца як Швецыя. Быццам там жывуць, мешкаюць шведцы, а не шведы. Дарэчы, асобныя знакавыя дзеячы нашага адраджэння пачатку мінулага стагоддзя кшталту Алаізы Пашкевіч цёткі стасавалі менавіта напісанне «Шведыя», а не «Швецыя». Іншы наведнік прапануе «Свабодзе» таксама не ўжываць імперскай, на яго думку, назвы «Швецыя» і пытаецца. Увогуле, адкуль вы ўзялі гэткае брыдкае слова «Расія»? Уж лепш тады «Маскалія». Наведнік, які назваўся займеннікам «Я». Каб гэтыя палітыкі выступілі супраць дыскрымінацыйнай візавай палітыкі для беларусаў. У Шэнген не могуць выехаць цалкам нармальныя людзі, якія могуць шмат што расказаць пра Беларусь. Ну а што да змагання за дакладны назоў сваёй краіны, то наведнік пад нікам «Скандынаў» прыгадвае такі выпадак. Здарылася гэта на прамой трансляцыі праграмы «Разам» у 92-м годзе. Вядучы Любімаў назваў Кыргызстан Кіргізіяй, на што вядучы з кіргізскага боку заўважыў, што трэба вымаўляць Кыргызстан. Любімаў адмахнуўся, маўляў, у нас так прынята казаць па-расейску. Тады кіргіз і кажа Любімаву, маўляў, у кіргізскай мове няма літары «Ф», яна аўтаматычна мяняецца на гук «П». Ці даспадобы спадару, калі кіргізы пачнуць зваць Расею як «Расейская федэрацыя». Дыскусія была скончана ў момант. За ўвесь час праграмы з Москвы гучала назва «Кыргызстан». Форум «Свабоды». Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Пакідайце і вы свае каментары. Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі пісьменнік Васіль Быкаў, палітык Станіслаў Тушкевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі, спявак Віктар Скарабагатаў, гісторык Янка Запруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. Нагадаю, што ў ліпені-жніўні мы прапануем вашай увазе маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. І сёння, пасля выпуску навінаў, паўтор перадачы ад студзеня 2004 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. Ваша свобода – выники дня. И нагадаю, что круглые сутки у Менску включен наш телефон-аутоотказник. Мы, пенсионеры, в большинстве своем, скоро в полном смысле этого слова, будем голодать. Мы не будем протестовать, а просто нашей пенсии уже не хватает на самое необходимое. А самое необходимое – это питание и лекарства. А тем более, если еще повысят цены на коммунальные услуги, то есть воду, газ и прочее. Было сказано, что кризиса нет, а он пришел неожиданно и в полной красе. И бьет по пенсионерам и малообеспеченным. Есть неплательщики. А будет еще больше. Лариса, город Минск. Наш телефонный номер в Менску 266-39-52. И тему росту цен мы протягнем през хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные сегодняшние темы. Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. Беларусь будзе працаваць над рэформамі ў плане дэмакратыі і правоў чалавека, заявіў міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Аднак ён падкрэсліў, што гэтая праца будзе адбывацца толькі па тых аспектах, якія Беларусь палічыць важнымі для сябе. Амерыканская аналітычная кампанія Energy Security Analysis прагназуе гэтай зімой зрыў паставак расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны і Беларусі. Новым кіраўніком Менскага спецназу прызначаны Хазалбек Атабеков. Былы кіраўнік спецназу Юрый Караю пайшоў на павышэнне. У Слуцку невядомымі апаганены помнік ахвярам Галакосту, размешчаны ў цэнтры гораду. На помніку была намаляваная свастыка ды іншыя графіці антысеміцкага зместу. У Малдове абнародаваныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Партыя камуністаў атрымае ў новым парламенце 48 мандатаў, апазіцыя ў выпадку аб'яднання агулам 53. Ваша свабода – вынікі дня. Паводле вынікаў першага паўгоддзя Беларусь займае трэцяе месца сярод краінаў былога СССР па росту цэнаў. Такія высновы на падставе аналізу статыстычных дадзеных робіць агенцыя «Белапан». Ад пачатку году ў Беларусі ў сярэднім кошты выраслі больш як на 7%. На тэму росту цэнаў у Беларусі паведамленні карэспандэнтаў «Свабоды» з рэгіёнаў. Запісаў іх Вячаслаў Кулік. Меншчына. Паводле афіцыйных дадзеных, намалот збожжа на сёння ў Беларусі дасягнуў 1 мільёна тонн. Між тым на Меншчыне, якая ў лідара жніва, зноў падаражаў хлеб. Пра гэта паведамляе «Свабодзе» уладальнік прыватнай крамы ў райцэнтры УЗДА Віктар Крываль. Хлеб даражэе кожны прывозар. Ён даражэе так. 10 рублёў на адном вырабе. Была булка кілаграм 150 грам, стала 900 грам, але стала даражэй. Прыбавілі да назвы слова «новы». Нарачанскі «новы». 200 было, стало 2270. Ну і гэтак далей. Берасцейшчына. Як растуць кошты на Берасцейшчыне? Наколькі на цяпер адрозніваецца ад польскіх і ўкраінскіх? Удакладняе знаўца гандлёвых рынкаў у Прыбужжы Віктар Чайкоўскі. На сегодняшний день, например, те же помидоры на Украине, вот приграничье, на белорусские деньги стоят 1000. У нас вчера были около 3500, конец июля, фактически август, такие безумные цены. Суразмоўцы параўноўвае берасцейскія кошты и с польскими. Пример. В Киеве у нас в районе 8-9 тысяч. В Польше на белорусские рубли меньше 4000 вот этот кошек, килограмм. То же самое по апельсинам, бананам. Цеведа Виктор Чайковский, причины дороговли у Беларуси. Кто-то имеет на этом деле колоссальные средства. Кто принадлежит к власти, к высшим эшелонам власти. То есть до сих пор, с 91 года, это уже 18 лет, Беларусь не вступила в рыночные нормальные отношения. Магілёўшчына. На Магілёўшчыне гандляры адзначаюць праблему падзення пакупніцкай здольнасці насельніцтва. Найбольш выразна гэта выяўляецца ў падрыхтоўцы дзяцей да школы. Працягвае тэму наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагобаў. У параўнанні з мінулым годам цэны на вопратку для школьніка выраслі ў сярэднім ад 10 да 20%. Каб падрыхтаваць адно дзіця сёлета ў школу, трэба выкласці да 700 тысяч рублёў. А так как у меня двое дзяцей, это очень дорого. Это надо практически месяц выбраць. Просить семье не пить, не есть, не платить за квартиру, а собирать ребенка в школу. Каже одна з наведвальниц школьного базару у Могилеве. У представницы администрации одной из самых буйных могилевских крамов я запытал, те практикуют яны знижки на школьную форму и те охотно люди берут сёлета гэты товар. По поводу скидок мы еще еще вопрос не решали, может быть, что-нибудь рассмотрим где-нибудь в августе месяце, во второй половине. В прошлом году в это время лучше продавалось. Чому предприемцы державного гандлю неохотно практикуют знижки на такие запотребованные товары, школьная форма? Может, причина, связанная с ее вытворцами? Директор Бобруйской швейной фабрики «Славянка» Ты Мурат Бачарашвили твердит, что гандляры неохотно берут их продукцию со знижками. Сегодня условием предоставления скидки является своевременный расчет. Если я тебе даю скидку 8-10%, но я требую от тебя в течение месяца расчета, никто не хочет в течение месяца расчета. Сегодня замедлили сроки реализации. Славянцы только менские гандляры виноваты около 150 миллионов рублей. От таких взаимоотношений терпеть покупник. Гомельщина. У Беларуси от сегодня подорожали цукор и цигареты. Это выкликало тревогу у покупников Гомельщины. Кабета в годах кажет, что кошты на татуневые вырабы подвысились больше на 10%. Уже брала, вчера были 540, сейчас уже 600. Он курит приму. Продавачка гандлёвай крамы «Смак», что на улице Кирова у областным центре, удакладніла, накольки менавіта подорожил цукор. Килограмма на 50 рублей. На рафинад, на фасованный, на рассыпной, на любой. Новые кошты на харчи люди воспринимают за смучением. Оповедая былая выхователька дитячого садку с подарни Валянтина, яка отрымливает 350 тысяч рублей пенсии. Все дорого. Вот и колбаса у магазине придешь. Это по 20 с лишним тысяч. Хлеб подорожал. Батон хлеб 3 тысячи. А пенсию не добавляет. Какую ливерку возьмешь или там чайную. Если с пенсию и зарплату Лукашенко не повышает, то зачем же цель? Повышать. Как же человеку жить? О, стоит у меня у голове кружится. Я еще не завтракала. Сподарня Ніна каже, что она іншим разом бачит новые нижайшие кошты, але розница незначная. Тут нам написано колбасные на 5%. Цены на колбасные изделия на 5%. Вот на углу хлебно. Это ничто. Агляд паведамленняў з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік. І адразу пасля абвесткі вы пачуеце, што адказваюць гарадзенцы на пытанне рост коштаў, на якія тавары і паслугі вас найбольш турбуе. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224. А я еще раз нагадаю наш телефонный номер у Менску 266-39-52. По телефоне альбо праз СМС вы так само можете отказать на пытание, рост коштов на какие товары и послуги вас наибольш турбуе. А вот какие отказы наш корреспондент почу от городенцев. Ну, коли говорить про наибольш такие турботные, головные, это, конечно, самые споживецкие наши студенные товары. Это молоко, хлеб, той же самый цукор, яйки. Менавіта гэта. То, что каждый день, на что больше всего гроши, потому что гроши тратятся на дробязи, такие, быцем бы дробязи. Рост цен на продукты. Потому что без общественного транспорта можно обойтись, можно ходить пешком, в конце концов. Можно прожить без музеев, можно прожить без книг. Проблемно, но можно. Самые тяжелые моменты кризиса. В конце концов, есть же интернет и есть общественные места, где можно пользоваться интернетом бесплатно, поэтому доступ к культуре есть. А когда повышаются цены на продукты, приходится хвататься за голову и прятаться куда-нибудь. На самом справе вельми турбую подорожание на транспортные послуги. Это отмена льгот, бо вельми тяжко, особенно тяжко ездить до хаты, бо я вышуся в Минску. Вот этой поездки до хаты, коли треба экономить на белизне, бо мы часто ездим на огульных вагонах, бо треба экономить. Коммунальные услуги очень сильно меня беспокоят. Раз. Второе. Естественно, продукты питания намного дороже стали. И если бы я куда-то захотел, там, неважно, до Минска или вот я сейчас в Зельву еду, я вижу, что билеты дороже стали. Меня больше пугает рост на коммунальные послуги. Шмат грошей идет на это. Заробки не растут, а маль что, а все растет и... Ну вот коммунальные больше все турбуют. Вот, потому что нема ни логики, ничего. Вот, и не ведаешь, коли повысится из-за чего. Ну, безумовно, меня вельми турбует рост коштов на, прежде за все, конечно, харчовые продукты. На их тратится амаль зарплата выкладчика университета. И, по-другому, это коммунальные послуги. Это такие подставовые речи, которые просто проводят психику в полную фрустрацию. На товары, на питание, на это все деньги идут. Практически все деньги, которые я заработаю, я работаю учителем, это идет на питание. А питание свободы. Рост коштов на какие товары и послуги вас турбуя наибольш. В эфире «Ваша свобода». Выники дня. Кастусь Каліноўскі. Той рэдкі нацыянальны герой, які быў металігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства, а ідэолігі ўлады пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага, сцвярджае гісторык Алесь Краўцэвіч. Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Гэтая программа прывучыць у наступнай паўгадзіннай частцы. Ваша свабода, вынікі дня, а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень Зміцер Бартосік прадстаўляе нам новага творцу. Сёння гэта Роман Яраш. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскага барда Рамана Яраша. Раман, дарэчы, пабачыў заходнюю Еўропу яшчэ ў дзяцінстве, калі па праграме «Дзеці Чарнобыля» аб'ездзіў Нямеччыну, Польшу і шмат іншых краін. Ён выдатна валодае некалькімі мовамі, але па-за межамі Беларусі жыцця для сябе не бачыць. Маленьким хлопчиком и выезжал у Немеччину и Польшу. У тебя не было того, что называется культурницкий, культурный шок? Ось, какие дамы пригожие, а какие машины богатые, ах, как тут все здорово, а у нас все ай-яй-яй. Не ведомо, я такий человек, что мне тяжко здивить, не о чем альбо шокировать. Но так, это розница отчувалась, и я больше чую розницу не в домах и не в машинах, а у ставлении людей, в их стосунках помеж собой, там, в элементарных таких речах, как штодённая размова, кшталту, як твои справы, у меня все добро, все выдатно, ці пожидание іншому человеку такого, ці усмешка, ці ветливость. А у нас часто на такие питания просто одразу посыплется такая череда скаргу, что и здоровье, и там и не пытайся, и улада такая боякая, и на дворе ничто себе, то дождь, то спелка, такое лето. Вот в этом розница. Ну, а с этого, напевно, все остальное, и дамы, и машины. На тутешем новоколье брудная пляма, бездань, а лето бейсти прама. Ты ведаешь, треба бегчи за межу, але не ведаешь, якую. Я тебе кажу, знайди межу себе. Трактор. Нібыта батька твой тобой обраний диктатор. Горелка твоя лек і Чорнобиль твоя слава, і ти можеш стати снайпером. Тільки этого мало, забій його у собі.